بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على ناجهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، المبحث السابع لوتوكتك مبحث السابع بحث يسابة أمبايو بحثي هي يتزمونزي حديث إن أسيما علي مني وأنا من علي ملوانا أهل البدع والأهواء الرافضة ونسيما حديثي هي ندليلي يا قمب علي بن أبي طالب ينديو kiongozi baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wa sallam. Maana mtume akasema Ali ni mimi na mimi ni Ali. Sawa? Kalu wakasema inna qawla an-nabiy, hakika kauli ya mtume sallallahu alaihi wa ali wa sallam aliposema Aliyu minni, Ali atokana mimi. Eh? Wa ana min Ali, na mimi natokana nani? Na Ali. Sawa? Kipengele hicho ni hadithi mustaqilla. Alafu wakazidisha kitu ambacho ni dhaifu. Kinasema wala yuaddi anni illa ana au Ali. Wala hakuna anayeweza kunifikishia au kufikisha kwa ajili yangu mimi. Ima nifikishe mimi mwenyewe au anifikishie nani? Ali. Kwa nini yamezungumzwa hayo maneno? Mtume alayhi salatu wasalam alimtuma Abu Bakar Siddiqi radhiallahu anhu aiongoze hija kule Makka. Alafu kuna nidhamu au kuna mambo mengi ambayo yatafanyika kule hija. Miongoni mwayo kuna baraa aitangaze kwa wale washirikina. Basi Abubakari alienda mpaka alifika katikati huko, akaona mtu anakuja ni Ali. Alikuja akamwambia Mtume Ali sallallahu alaihi wasallam amekuacha hapo hapo kwenye manzila yako ya kuwasimamia watu katika hija, kuwaongoza watu katika hija. Ila akasema mimi ndio nikifika niwasomee Makuraishi ayatu baraa. Sawa? Mtume Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu akaenda kule akafanya kama alivyoamrishwa ni Mtume alayhi salatu wassalam. Sasa wao wanasema hii suratu Baraa ilikuwa ni kufikisha Ali, ilibidi yeye ndo aende akafikishe kama mtume anavyofikisha. Kwa hiyo Ali na mtume ni kitu kimoja. Ndio mtume akasema wala yuaddi anni illa ana au Ali, wala hakuna ambaye ananifikishia mimi, ima nijifikishie mimi mwenyewe, yani wafikishie watu kutumia mimi mwenyewe niwafikishie, au nani? Au Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu. Na kupitia hilo ndio wakasema kama ni hivyo basi akiondoka mtume anahesabu kama mahala pake ni nani? Ali. Sawa? Hadha alhadith, hapa chini kuna namba moja. Ashatru al-awwal, kipande cha kwanza. Min al-hadith akhrajahu al-Bukhari. Kipande cha kwanza cha hadithi kakipokea nani? Al-Bukhari. Bilafzi, kwa lafzi tunasema anta minni wa ana minka. Ali, wewe umetokana na mimi na mimi nimetokana na wewe. Sawa? Fi kitabi sulhi babu kaifa yaktubu hadha ma salaha fulani. Sawa? Kwa nazungumzia mambo ya Hudaybiyah. حديث نمبر 2699. واما زياده اما زياده اللي يوجا ولا يؤدي عني الا انا او علي فاخرجها احمد زياده هي امبوكي امام احمد في المجلد 4 ومسند yake احاديث نمبر 164. قال عماد الدين بن كثير عماد الدين بن كثير يسمى في تفسيره katika tafsiri yake dhaiful isnad hicho kipengele isnad yake ni dhaifu wa matnuhu fihi nakara matni yake ndani yake kuna nini kuna kitu ukakasi fulani kuna kitu kama akifahamiki fahamiki hapo hayo yanapatikana kwenye tafsiri Ibn Kathir jildi ya pili kurasa 333 kadhalika akayarudia tena kwenye albidaya tu nihaya jildi ya 5 kurasa 34. Kwa hiyo hiki kipengele cha mwisho hiki ni kipengele ambacho kwamba ni dhaifu. Kwa nini amesema fihi nakara au ni lugha ambayo inarakaka ukakasi? Kwa nini? Kwa sababu kwa wao mafuhumu ya hadithi kama hakuna anayeweza kumfikishia mtume isipokuwa ajifikishie mwenyewe au Ali ndo amfikishie, maana yake ni kwamba katika hii dini haruhusiwi mwingine yoyote kumfikisha kwa niaba ya nani? Ya mtume alayhi salatu wasalam. Ndio maana yake. Na itakuwa hakuna faida ya hadithi inayosema balighu anni walau aya, hakuna faida tena. Hakuna faida ya hadithi inayosema فليبلغ الشاهد الغائب katika hujja alwadaa, sio aliyeshuhudia hapa na mfikishie ambaye hayupo. Hakuna faida ya hadithi nasema nadhara Allahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha eh thumma addaha kama sami'a, hakuna faida. Allah aunawirishe uso wa mtu ambaye atasikia maneno yangu ayahifadhi kisha ayafikishe kama alivyoyasikia. Falubba muballa au amin sami, huenda yule aliyefikishiwa akawa ni mwenye kuchunga zaidi kuliko aliyesikia. Zote hizi zitakuwa hazina nini? Hazina kazi. Ndio maana Sheikh akasema hii hadithi fihi nakara fihi rakaka, yani hadithi ikiwa ina udhaifu kuna vitu tunaona vinapingana pingana tu. Kwa hiyo haya si maneno ya sawa kusema kwamba wala yuaddi anni illa ana au alayhi. Tuma singasema alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, asingesema hivyo mtume alayhi salatu wassalam. Umeelewa? Tayeb, wal jawab, jawabu sasa. Na. Haya. Niandika mimi kwenye bahthi zangu. Tayeb. Hadha alhadith. Hii hadithi madaru mzunguko wake ilikozungukia katika isnadi ala Abi Ishaqa As-Sibi'i. Hadithi hii imezunguka kwa Abu Ishaqa As-Sibi'i. Sawa? Madha fihi? Qala wa huwa mudallisun mashhurun. Kama nakuambia kiswahili hapo, eh? Ni mtu ambaye ni mudallis anayefahamika. Na maana mudallis? Ikiambwa mtu ni mudallis inamaanisha nini? Kwenye at-ta'liqat al-athariya kurasa 30 yasema al-mudallisu bikasri lami al-mushaddada, kwa kuitia lamu kasra tena lamu yenyewe ina shadda. Huwa rawi ni mpokezi, idha haddatha anapozungumza, yudallisu fi tahdithihi, anaongeza katika hadithi mazungumzo yake binawi min anwa'i tadlisi, kwa aina yoyote ambayo ya nini ya tadlisi allati sawfa tamurru maana insha Allah. Na Sheikh hapo ka hajagusia sana, asema itapita na sisi, sijajua atazungumzia wapi. Fala kulli hal Sheikh hapa asema kwenye ukurasa wa 29 ambapo ndio mambo nilikuwa ninoyataka haya. Asema watadlisu huwa ikhfa'ul aibi, ni kuficha aibu. Yaani kuna mtu ana aibu fulani ambayo ukiitaja itakuwa imeharibu, si ndio? Sasa unaificha ile aibu kusudi ili usiitie illa ile hadithi. Kwa hiyo tadlis, tadlisu rawi na tadlisu al-isnadi, ziko sampuli nyingi za tadlis. Sawa? Na beti fulani ambayo imezungumzia hayo masala. Rasa beti ya 18, wal mudhal as-saqit minhu ithnani wa ma ata mudallasan naw'ani. Ilikuwa nilitafuta muda wote huo, ulikuwa beti ya 10 ngapi hiyo? 18 hii hapa. والمضل الساقط منه اثنان وما اتى مدلسا نوعان. ذني هبه تطبط فائده. قال كزغمزيا كwanza المدلس اسمع بفتح اللام المشدده والحديث الذي اخفي عيب في اسناده. هل سيانتوشا بقى ني حديثي ambayo imefichwa aibu yake katika nini, katika isnadi yake. Likai yasira dhahiruhu hasana, ili iweze kuwa uwazi wake kwa mali hadithi hasan nzuri. Wa fil lugha atadlisu fil bai'i kitmanu aibi sil'a ani almushtari, ni kuficha aibu ya bidhaa kwa yule anataka kununua. Najua bidhaa yangu hii ina nini, ina aibu. Kwa hiyo ukaificha kuigubika gubika, na mtu aiuza geuze huo hiyo hapo 200 500 kule kubovu wa kugeuzi, ukisema lete tu umeshikishwa nayo. Hiyo ntadilisi hiyo. Kala al-awwal al-isqat li-sheikh, naona tadilisi ya kwanza ni kumdondosha shekhe. Ana matatizo ukimtaja tu hadithi na kuwa mbovu, sio? Wa an yanqula amman fawqahu bi'an wa an, au kunukuu kwa mtu aliye juu yake kutukumia an au an, anna anamaanisha hivi, an fulan, an fulan, an fulan, anna fulan au anna fulan qala. Sawa. Wa thani la yusqituhu lakin yasif. Ya pili hiyo, tadlisi ya pili. Hamdondoshi yule shekhi. Lakini yasif, lakini anamsifu isnadahu bima bihi la yanarif. Anasifu isnadi yake kwa jina au kwa kitu ambacho hajulikani kama ni yeye. Umeelewa? Ujaelewa? Anampa sifa ambayo huyo mtu hutomfahamu. Mfano tadlisu shuyukh mathalan, asema huwa an yarwi an shaykhin hadithan sami'ahu minhu fayusammihi au yukannihi. sawa au yunsibuhu au yasifuhu bima la yurafu bihi, anamtaja na jina ambalo hajulikani kwalo. Siku moja ametuzungumzia Mwandaro msikitini. Nani anajua migani kwa Mwandaro hapa? Hamna, sio? Yeye amemaanisha mimi hapa. Asili yangu naitwa Mwandaro, mzee Khalifani, mzee Mwandaro alikuwa hapo nyuma. Sheikh, Sheikh umjui mzee Mwandaro? Sheikh Suleiman? Malalani. Hapo Matokani hapo. Alifariki rahimahullah. Na ndio ndiye yule mzee Khalifani yule. Sasa aje mtu asema hadathana Mwandaro. Umemwelewa huyo bwana? Nyote hapa nimewaacha njia panda. Si ndio? Eh, mmeshtuka leo? An Mwanyiro. Ah! Kutoka kwa Mwanyiro tena. Sasa yupi ya Mwanyiro wengi bwana? Ah? Anaficha jina ili huyo shehe wake asijulikane. Sababu akisema Sheikh Khalifani. Eh, ah, kila mmoja kashajua. Alafu pia atakuwa na ila fulani watu washafahamu. Eh, fulani aina huyu. Fa yusamihi, anamuita jina au yukani au kunia. Au kunia. Ambayo wewe ni Abul Hasan, tukujua Abul Hasan. Jamani, Sheikh Abul Hasan kaja hapa. Watu wote wanajua ni wewe au mimi. Sawa? Leo naambiwa amezungumza Abu Katile. Eh? Si unaye mtoto huyo bwana? Ndio yupo. Kwa hiyo watu watatafuta yupi huyo? Abu Katile tena. Eh? Abu Ramadhan. Si unao kina Ramadhani bwana? Ndio. Sasa waambiwa hivyo jina ambalo yani hali huja lizoea wewe mwenyewe pia uitwe nalo. Lakini ni kweli unaye huyo mtoto? Naam. Hiyo nitadilisi hiyo. Ana anaziba ziba huyu bwana. Ili hadithi yake siwe mbovu. Hmm? Au yasifuhu bima la yurafu bihi, au anamsifu na sifa ambayo hajulikani nayo. Sawa? Kaila yurafu wala yutaja ilayhi, ili asijulikane. Mithalu qawli Abi Bakar ibn Mujahid. Qawli Abu Bakar ibn Mujahid ahadu a'immati al-qurra, qala hadathana Abdullah ibn Abi Abdullah. Sawa? Yuridu bihi Abu Bakar ibn Abi Daud as-Sijistani, fa huwa bi sani'i hadha qad wa'ara at-tariqa. Naona? Kasha tatiza ile njia ya anaitaja, maana angetaja jina lake hasa watu wangemjua, ah, huyo mtu si ana matatizo. Umeelewana? Fala kulli hal, sifanye darasa letu la musalahul hadithi, turudi kwenye umeelewana. Kwa hiyo Abu Ali, Abu Ishaq as-Sibi'i mudallisun mashhurun. Tulikuwa tumefika hapo, si ndio? Ni mudallisu anayefahamika. Yukthiru tadlisa ani dhuafai, anakithirisha nini? Tadlis kwa watu ambao ni madhaifu. Fa idha saraha bitahdithi, akizungumzia saraha kwamba hadathani fulani, sawa, fa hadithuhu sahih, hadithi yake ni sahihi, haina shida. Bal fi a'la maratib sahih, bal iko daraja ya juu katika zile hadithi ambazo ni sahihi. Walakin al kalama fi ma idha lam yusarrih bit tahdithi, lakini maneno sasa yako hapo, ikiwa hajazungumza saraha kwamba hadathani fulani, hapo ndo kuna matatizo. Fa innahu yatawaqqafu fi qabuli hadithihi, bidu watu wanatawakaf katika kukubali nini? Hadithi zake. Qala Abu Ishaq al-Juzajani, kana qaumun min ahli Kufa, kulikuwa na watu katika watu wa Kufa. Nanyi mwajua Kufa ni watu gani hao? Marafidha, sawa? La tuhmadu madhahibuhum, hawasifiwi madhehebu yao. Yani at-tashayyu, anamaanisha nini? Walikuwa ni Mashia. Ndio maana akasema la tuhmadu madhahibuhum, lakini ushia huo ni ule ushia wa kumtanguliza Ali mbele ya Uthman, sawa eh? Sio huwa sasa wa matusi na kijeli. Qala hum ru'usu muhaddith al-Kufa, pamoja na hivi wao ndio vichwa katika wahadithi wa Kufa. Na ndio maana unakuta kuna baadhi ya vitabu vya sunna, kuna baadhi ya watu ambao kwamba ni mashia wamepokea, wao hadathani fulan wa kana shi'iyun, kwa sababu wao walikuwa hawana ikhtilafu kubwa na wale wenzao, sawa. Wao walikuwa ni kumtanguliza Ali mbele ya nani? Ya Uthman. Mengine yote wako sawa, tofauti na hawa wa sasa hivi. Naam, hawa ambao wanakufurisha masahaba na kuambia mwanafiki, wale wa mwanzo hawakuwa hivyo. Ndio maana Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, kama alivyosema katika Nahjul Balagha, wakati anamwandikia barua Muawiya bin Abi Sufyan, kuna baadhi ya watu wake wakamuuliza kuhusiana na Muawiya bin Abi Sufyan, bin Abi Sufyan na wenzake, akasema wale hatuwazidi imani wala chochote katika dini, wala wao hawatuzidi imani wala chochote katika dini, isipokuwa wamefanya nini? Wamechupa mipaka dhidi yetu. Dini yetu ni moja na wale, Mungu wao mmoja, kitabu chao hicho hicho, hatuwazidi chochote na wala wao hawatuzidi chochote, isipokuwa nitawapiga kwa sababu ya kuchupa mipaka, eh, kuenda tofauti na vile ambavyo kiongozi anataka. Melewana? Na hao ndio mashia wa zama hizo walivyokuwa, yani kila kitu ni sawa sawa na upande wa pili. طيب قال مثل ابي اسحاق والاعمش ومنصور وزبيدي وغيرهم سواء من اقرانهم احتملهم الناس على صدق السنتهم في الحديث وتهاوى walichukua mazungumzo yao kutokana na ule ukweli wa maneno yao katika kuzungumza, pamoja na kwamba walikuwa ni mashia, sio hawa sasa mtu anazungumza naona hivi huyu mrongo, umeelewana eh? Wawakafu indama arsalu, lakini walitawakafu kwa watu hawa pale wanapofanya nini, wanapofanya hadithi kuwa ni mursal, wa mursalun minhu sahabiyyu saqat, hadithi mursal ni hadithi ambayo imedondoshwa sahaba, sawa. Lamma khafu alla yakuna makharijuha sahiha, pale wanapohofia kwamba hadithi hii sehemu inapotoka inawezekana ikawa ikawa si sahihi, sawa, hapo wanatawakafu. Fa amma Abu Ishaqa farawa an qaumin la yurafuna, Abu Ishaqa yeye alipokea kwa watu ambao kwamba hawajulikani, yani Abu Ishaq as-Sibi'i, sawa, alipokea kwa watu ambao hawajulikani, ambaye ndiye mwenye hiki kipande tunachokizungumzia sasa hivi hapa. Walam yantashir anhum inda ahli ilmi, na wala hawajaeleweka, hawajafahamika kwa mbele ya watu walio na elimu, ila ma haka Abu Ishaq anhu, isipokuwa ni hizo riwaya tu za nani, za Abu Ishaq kwa watu hao. Kwa hiyo riwaya kama hizo watu wanatawakaf, hawazichukui, na ikiwemo katika riwaya hizo, wala yuaddi anni illa ana au Ali, sawa. Wanakulu aidan, lakini pia tunasema aliyu minan nabiyyi wan nabiyyu minhu, tunasema hivi hata sisi, Ali kutokana na mtume na mtume anatokana na yeye, filitibai, katika kufanya nini, kufuata Ali anamfuata mtume na kadhalika, eh, wa nusrati, na kumnusuru. Walidhalika qala an-nabiy, kwa ajili hiyo mtume alayhi salatu wasallam kasema, an julaybibin, nisawahi kuzungumza habari zake julaybib hapa siku moja mtume alayhi salatu wasallam alijiwa ni kijana mmoja, huyu kijana alikuwa kidogo na sura mbaya, yaani sura yake ilikuwa sio nzuri sana, kila anapoenda akipeleka posa watu wanakataa. Sasa Mtume alayhi salatu wasallam akigonga mlango kwenye nyumba ya mtu ambaye amekuja kuleta posa, Na nataka kuoa na mimi tulieni tu. Haja akawaambia bwana ni Julaibib. Ah, mama akasema mtoto wetu tunamwozesha Julaibib. Eh? Itakuwaje? Wakaanza kuzozana mama na mumewe. Kumbe mtoto hayasikia yale maneno. Kama basi tumuite mtoto tumuulize kuhusu hili. Akaambia mnataka kwenda tofauti na yale aliyotaka mtume? Huyo huyo. Maadamu kaletwa ni mtume, msirudishe posa ya mtume. Hata kama ni mbaya wa vipi, mimi nitavumilia. Maadamu posa hiyo imeletwa na nani? Ameoa Julaibib. Baada ya kumaliza kuoa, kukatokea vita vya ghafla. Ghafla Julaibib akatoka hivyo hivyo. Inasemekana hata yule mke pia hajamgusa, baadhi ya riwaya. Na wengine nasema alikuwa na janaba. Kuna riwaya tofauti tofauti. Julaibib akaenda akapambana. Vita vimalizika Uhudi. Watu wanatafutwa waonekani. Anaitafuta ndugu yake, anatafuta babake, anatafuta mjomba wake, anatafuta. Mtume akasema mimi nitafutieni Julaibib. Katafutwa kila mahala, haonekani. Mtafutieni kwenye watu waliouawa. Kenda akatafutwa, akakutwa mahala pana makafiri saba. Yamekufa na yeye yuko hapo katikati yamekufa. Mtume akasema katala sab'an faqataluhu. Aliua watu saba na yeye akauliwa ni hao watu saba. Julaibib minni wa ana minhu. Haya khalifa na yeye. Allahu musta'an. Ndio sasa kama anasema walidhalika qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Julaibib. Mtume akasema kuhusiana nani? Julaibib lamma faqadahu fi ghazwati Uhud. Alipomkosa katika vita vya Uhudi, undhuru ila Julaibib. Jamani mwangalieni Julaibib huko. Kalu wakasema ma wajadina, hatumpati, tumtafuta kote hatumuoni. Kala ibhathu anhu fil qatla, mtafuteni kwenye wale watu waliokufa. Fawajaduhu wakamkuta sakata amedondoka mahala, wa haulahu sab'atu min al-kufari, na pembezoni mwake kuna watu saba makafiri. Fa akhbaru an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, wakampatia habari hizi mtume alayhi salatu wasallam. Faqala, mtume akasema qatala sab'atan wa qataluhu, ameua watu saba na wao wakamuua. Julaibib minni wa ana minhu. Julaibib ni mimi na mimi ni yeye. Si kila haya maneno yakisemwa tayari mtu huyo ndo khalifa. Si Julaibib peke yake, si Ali peke yake ambaye hivyo. Sikiliza kizaza, familia nzima ambayo hiyo ndio ingetuongoza, si ndio? Walamma dhakara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-ash'ariyyin, kabila la Abu Musa al-Ash'ari, ha qala, mtume akasema hum minni wa ana minhum, hao ni mimi au wanatokana na mimi na mimi natokana na wao. Na hii hadithi ya kwanza ya Julaibib akhrajahu Muslimun fi sahihi kitabu fadhail as-sahaba babu min fadhail Julaibib, hadith nambari 2472. Na hii hadithi nyingine nayo ya hawa al-ash'ariyuna akhrajahu Muslim kadhalika fi sahihi kitabu fadhail as-sahaba babu min fadhail al-ash'ariyin, hadith nambari 2500. Na hivi vitabu wao wanasema wanavisoma. Sasa si juu hivi wanavisomaje? Ile iliyosema Ali minni wa ana minhu waliiona ile. Waliiona. Mimi lakini ya Julaibib haijaonekana wala haijaonekana na wala haitaonekana. Ya Shahrihin haijaonekana wala haitaonekana. Eshaada aina la adala uadilifu wapi? Idhan fala yalzamu min qawli an-nabi, hailazimishi kwa kauli ya mtume. An Ali alimwambia Ali radhiallahu anhu innahu minni wa ana minhu annahu huwa al-khalifa, kwamba kwa kauli hiyo yeye ndio tayari nani ni khalifa baada rasulillah, baada kufa mtume alayhi salatu wassalam. Bal hadha, bali maneno haya mtume aliyasema lilmubalaghati fi bayani tahadi, alikuwa anabainisha mtume ukomo wa kubainisha katika kuhakikisha kwamba Ali na mtume ni kitu kimoja. Bayani tahadi tariqati nabi wa Ali, ubainifu wa kwamba njia ya mtume na ya Ali ni hii moja. Waltizami Ali radhiallahu anhu ta'ata nabi, na kujilazimisha Ali radhiallahu anhu kwa ta'a ya nani? Ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa Ali lahu min an-nabiyyi an-nasab, lakini pia Ali kwa mtume ana nini? Ana nasaba, ni mtoto babake mkubwa tu, sio? Wal musahara, pia ana ucheja ukwe, eh, kwewe huyu. Wal ittiba, ana nini? Jambo la kumfuata. Wa nusra, ana yote haya yanastahiki kuambiwa Ali minni wa ana minhu. Kadhalika wa ta'yidu, eh, mtia nguvu. Walqiyamu bihaqi llahi tabaraka wa ta'ala, simamia haki za Allah mtukufu. Walidhalika qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam Ali minni wa ana min Ali, Ali ni mimi na mimi ni nani? Ni Ali, kama alivyosema Julaibibun minni wa ana minhu, na kama alivyosema kwa al-Ash'ariyina hum minni wa ana minhu. Kwa hivyo lafzi hii haimaanishi kumtawalisha mtu kuwa khalifa baada ya mtume alayhi salatu wassalam, na kwa njia hivyo hadithi hiyo inarudiwa kwa maneno hayo kwamba si maneno ya sawasawa walioyashika baadhi ya watu katika ahlul bid'a wal ahwa min ar-rafidhati wa ghairihim. Na hadithi itakofuata al-khulafa'u min ba'di 12, hiyo ndiyo itakayofuata. Waliya adhini al-muqaddim.